Hai! Tu nu mare mare dă, mi s-a pus la corază. Și mi-e teamă să nu mor, și mi-e teamă să nu mor, să nu mor de altă dor. Nu mare mare dă, mi s-a pus la corază. Și mi-e teamă să nu mor, și mi-e teamă să nu mor, să nu mor de altă dor. Nu ești femeia care mă face să mor, să mor de dor. Să nu mor, și mi-e teamă să nu mor.